Πρόεδρε. Και μιας και βρισκόμαστε σε αυτόν τον ιστορικό χώρο, να θυμηθώ και μια φράση του Μάρξ, ας μου το συγχωρέσετε. Με χαρά. Που έλεγε ότι ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη, το φάντασμα του κομμουνισμού. Τι έλεγε ο Καρλ Μάρξ? Το λέμε εμείς, το λέει και ο Μάρξ. Μπράβο. Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Ευρώπη, το φάντασμα του κομμουνισμού έλεγε τότε. Εγώ θα πω ότι το φάντασμα τώρα είναι το φάντασμα του ΣΥΡΙΖΑ και έχουν συνασπιστεί όλες οι δυνάμεις που θέλουν να στηρίξουν το παλιό προκειμένου να πολεμήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει το καινούριο. Δεν συμφωνείτε όμως. Είναι όλοι εναντίον μας. Αλλά όσο είναι όλοι εναντίον μας, τόσο περισσότερο ο κόσμος καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Όλο αυτό επειδή σαν σήμερα το 1867 εκδόθηκε το κεφάλαιο του Καρόλου Μάρξ. Και λέμε ότι ο Τσίπρας έχει σκυλέψει κάθε έννοια. Εσύ που έβαλες τον Τσίπρα μαζί με το τέτοιο. Πώς αλλιώς θα το τιμήσουμε? Έλα, έτσι το τιμάμε, είναι αυτό τιμή. Έλα εδώ στη θέση μου. Αυτό το είναι πρωί. Φθηνή τιμή. Πώς ξεφτιλιστική τιμή είναι αυτή. Δεν έχει σημασία, είναι τιμή. Με στην κρίση είναι ότι πρέπει. Πώς θα τιμήσουμε το κεφάλαιο του Μάρξ? Βάζουμε τη διεθνή να ακούγεται. Με τον Τσίπρα να λέει αυτά. Ναι, είναι ο μόνος που λέει χρησιμοποιεί ατάκα του Μάρξ. Δεν είχα μάλλον να χρησιμοποιεί ατάκα. Αν το κάνω Βορύδη, θα βάζαμε το Βορύδη. Έχουμε και Βορύδη για άλλο λόγο. Αλλά. Ο Τσίπρας. Ποιος είναι αριστερός αυτή τη στιγμή? Ποιος είναι ο πιο αριστερός κυβερνήτης στην Ευρώπη? Ποιος είναι αυτός που δεν τον θέλουνε? Αυτά που έλεγε τον Μεταξύ είναι όταν δεν τον θέλανε. Γιατί τώρα τον θέλουν όλοι όπως ξέρουμε. Πάνε αυτά. Ανοίγουν τα σαλόνια. Πάλι χτες με τη Γιάννα. Έχει άλλη έννοια το κεφάλαιο αυτή τη στιγμή. Πάλι τον προλόγιο. Εννοείται. Με την έννοια του κάπου. Είναι το άλλο κεφάλαιο. Είχε ακούσει από το Μάρξ το κεφάλαιο, σου λέει αυτό είναι να πάω να. Να ψωνίσω. Κολλήσω μαζί του. Χθες πάλι στη Νέα Υόρκη, Γιάννα εκεί με τους ομογενείς, πάλι τραπέζια, πάλι φιλιά, και πάλι αγκαλιές. Τι τραβάνε, παιδί μου, εκεί. Πας τον ρίξουν στα ψώνια να ότι τελειώνουμε. Ότι είναι κόντρα. Όχι, με ότι δεν ξέρει να συνοηθεί, δεν κάνει, νιώθει. Όχι, εκεί ήταν ομογενείς. Μιλάνε ελληνικά. Σαν του Τσίπρα τα ελληνικά. Πάπας, η Πάπας. Ναι, αυτή είναι. Ναι. Μπορεί Νίκος να Πάπας. Και στα αγγλικά και στα ελληνικά μπορεί να γίνει συνεννόηση μια χαρά. Οπότε έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε, γιατί καλά. Το συγκεκριμένο βιβλίο ήταν ένα σταθμό γενικότερα, όχι μόνο στα εκδοτικά χρονικά, στα πολιτικά χρονικά. Πολυβάνση, ποιο το είδε? Δεν θυμάμαι τότε. Φαντάζομαι. Με εφημερίδα είχε βγει. Όχι. Όχι. Δεν έχει πρέπει. Δεν ξέρω στην πορεία αν μοιράστηκε. Δεν είχαν εφημερίδες εκείνα τα χρόνια. Είχανε. Αλλά έχει μοιραστεί με εφημερίδα νομίζω. Δεν αποκλείεται. Κάποια στιγμή δεν το έχουν μοιραστεί όλα. Όλες τις ταινίες του Ψάλτη, γιατί δεν έχει μοιραστεί και το κεφάλαιο. Πότε ήταν ο Ψάλτη, τι έχω χάσει. Δεν θα έχω πάρει άλλε κι άλλε. Έχω πάρει τα μάτια ερμητικά κλειστά. Ψάλτη δεν έχω πάρει. Εσύ ήσουν τη κουλτούρα. Έβλεπε τι μεγάλε εφημερίδε. Οι μικρότερε δίνανε και αυτά. Όμως δεν είναι μόνο ο Τσίπρας που ως πρωθυπουργός μας. Κι άλλος. Είναι αριστερός. Έχουμε κι άλλον πρωθυπουργό μας αριστερό. Έχουν επηρεαστεί πολύ από το κεφάλαιο και μάλιστα έχουμε την τύχη να έχουν γίνει ηγέτες της χώρας μας. Αυτοί. Να σου θυμίσω τον Καραμαλή, τον Κώστα. Ναι. Τον ανιψιό δηλαδή. Αριστερός κι αυτός, θα αντιξουσιαστεί στην εξουσία. Ναι, και τον Γιώργο Παπανδρέου. Επίσης αντιξουσιαστής. Αυτό. Γιώργος. Ακούστε, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Εξουσία, ή αν θέλετε κυβέρνηση, γιατί η λέξη εξουσία με ενοχλεί. Η εξουσία, ακόμα και ως λέξη μου, είναι ενοχλητική. Γι' αυτό λέμε και το παραλαμβάνουμε ότι είμαστε αντιεξουσιαστές στην εξουσία. Τις θέσεις τις οποίες εκφράζω, τις εκφράζω με συνέπεια, είτε είμαι εντός της Ελλάδας, είτε είμαι εκτός της Ελλάδας. Είτε είμαι εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είτε είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο, είτε είμαι στην Ινδία, είτε είμαι στην Αμερική, είτε είμαι στη Λατινική Αμερική, ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Και καταγγέλλω πολλές φορές και παντού τον άγριο, φτηρό καπιταλισμό που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Παιδάκι, στα άκαρπα δέντρα. Στα καταβάθια της θάλασσας εκεί που δεν αλλάει πετεινός. Ήθελε, ξεμάτιαζε. Έμα δεν ήθελε. Το παιδάκι. Αυτά τα είχε πει στη Βουλή. Ότι πού πήγαινε ο Γιώργος, στο Gold Party έκανε. Δεν θυμάστε τότε που πήγαινε. Θυμάμαι τα ταξίδια όλα αυτά. Στην Ινδία πήγαινε. Θυμάμαι μια Αμερική κάθε τόσο. Απλά δεν είχε το μυαλό κάποιο κανάλι να τον πάρει να του στείλει μια κάμερα να το κάνει εκπομπή όλο αυτό. Θα συνέχισε και μετά τα ταξίδια. Προχθές που μιλούσε ο Τσίπρας την φοβερή εμφάνιση με τον Κλίντον, ήταν και ο Γιώργος από κάτω. Νέα Υόρκη δηλαδή. Σαν επενδυτής. Από ό,τι είδα και ο μισός δημοσιογραφικός κόσμος της χώρας είχε πάει εκεί. Ναι, από ό,τι βλέπω, διάφοροι παραγωγοί, εκπομπάρχες, δημοσιογράφοι ήταν στη Νέα Υόρκη. Διαπλεκόμενοι γενικώς ήταν. Τους, ναι, γενικώς ήταν πολλοί κόσμος. Και τους είχε καλέσει το Ίδρυμα Κλίντον ή δεν ξέρω εγώ για τον ΟΗΕ να είχαν πάει. Για καλό. Δεν μας κάλεσε ο Κλίντον, δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω, δεν μας ξέρει μάλλον. Ούτε τι δεν μας ξέρει, τους άλλους ήξερε. Και τον Τσίπρα ξέρει από που τον ξέρει ο Κλίντον. Όταν είχε έρθει το 90 τόσο εδώ στην Αθήνα, διαδήλωνε ο Αλέξης απ' έξω. Τον είχε στα μπάρια από τότε. Του λέει: εγώ είμαι δημοκράτης του Δημοκρατικού Κόμματος. Αυτό το παιδί έχει πολλά να δώσει αριστερό. Του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ήσουν και στην ΚΝΕ τότε. Προφανώς μπορεί οπότε να το δεν θυμάμαι τώρα. Όχι, δεν θυμάμαι. Πιο μετά έχει έρθει ο Κλίντον. Πιο μετά έχει έρθει, έχει δίκιο. Άρα ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Συνασπισμό. Συνασπισμό ήταν. Οπότε αυτό το παιδί πρέπει να το καλέσω κάποια φορά. Να τα πούμε. Να συ... Δεν τι τα πάνε. Στο μυαλό του αυτό το παιδί. Τι... Δεν τα πάνε. Σάστησε. Τα ψιλοείπανε γιατί τα μισά δεν αυτός τα είπε, ο άλλος τα είπε. Δεν συνοηθήκαν. Μαζί δεν συνοηθήκαν. Δεν έχει σημασία. Ήταν μια πολύ ωραία εμφάνιση τη χώρα. Άλλη μια ωραία εμφάνιση που αποδεικνύει ότι ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός και το περιβάλλον του προετοιμάζονται άριστα. Όταν έχουν δηλαδή, σοβαρό θέμα, αυτό προετοιμάζονται. Ήταν το πρόβλημά σου. Δηλαδή, άμα ήταν ο Γιώργος που τα μίλαγε τα αγγλικά, είναι εντάξει. Εννοείται με τον Γιώργο είναι εντάξει. Άκου τι συγκρίνει. Το Γιώργο με τον Τσίπρα. Γιατί ο Γιώργος και προετοίμασε είναι να του πάει. Παγκόσμιου καπιταλισμού ο Γιώργος. Τον έχει στιγματίσει. Πώς το είπε, καταγγείλει. Δεν είναι. Δεν έχει καταγγείλει τον καπιταλισμό ο Τσίπρας. Δεν έχει πει αυτό ο Τσίπρας. Α, δεν έχει καταγγείλει τον καπιταλισμό. Ο Τσίπρας είναι κομμουνιστής. Οι κομμουνιστές δεν καταγγέλουν τον καπιταλισμό. Θεωρητικός. Είναι ένα μπέρδεμα όλο αυτό. Είναι ένα μπέρδεμα. Πολύ λεπτές αποχρώσεις και πρέπει να τις διακρίνουμε. Θα ακούσουμε τώρα δύο κομμουνιστές. Πάλι. Έχει παραπάνω. Όχι, οι προηγούμενοι ήταν και λίγο αντιεξουσιαστές. Πρέπει να κλείσει και ο ύμνος. Πρέπει να καταλήξει και ο ύμνος γιατί τον έχουμε ακούσει μισό. Εντάξει. Τώρα θα ακούσουμε κομμουνιστές. Καθαρούς, ναι, και ατόφιους. Είμαι βαθύτατα κομμουνιστής και το γνωρίζετε. Εγώ κύριε είμαι κομμουνιστής. Ο κομμουνιστής ο Τσίπρας Χριστός εναντίον του Σαμαρά του δεξιού. Ο δεξιός Σαμαράς εναντίον του κομμουνιστή του Τσίπρα. Αλήθεια, είστε κομμουνιστής κύριε Πρόεδρε? Θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα. Δεν θέλω να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος, γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Αυτά. Ένα. Ο Βορύδης ήταν ο ένας που είναι κομμουνιστής, ο Άδωνης είναι ο άλλος, δηλώνει κομμουνιστής και ο Τσίπρας στο τέλος δεν το λέει τόσο καθαρά. Κατάλαβες, έχουμε δηλαδή στον κομμουνισμό και στον ευρύτερο έτσι χώρο της Επαναστάσεως τον Γιώργο, τον Καραμαλή, τον Αλυψιό, τον Βορύδη, τον Άδωνη. Είναι καταγεγραμμένοι αυτοί. Αυτοί που έχουν για την ντουλάπα. Μπορεί να είναι και άλλοι κρυφοί. Ναι, δεν ξέρουμε, αλλά έχει και διαδοχή τώρα στη Νέα Δημοκρατία, λογικό είναι. Οπότε όλο αυτό. Μη βγει ο Άδωνης και τη φάει από τα μέσα τη Νέα Δημοκρατία. Ο Άδωνης πρόεδρος. Τόσο χιούμορ δεν τους έχω να έχουν. Τι? Είναι ο Δημοκράτης, όχι. Γιατί ο Μημαράκης είναι καλός. Γιατί αν βγει ο Κυριάκος δεν έχουν χιούμορ, τι σημαίνει? Με όλες τις επιλογές. Όποιος και να βγει, με όλες τις επιλογές δείχνει ότι έχει χιούμορ δεξιά. Ο ποιος είναι επίσης από αυτούς είναι ο Άδωνης. Από όλους αυτούς είναι ο Άδωνης. Ναι. Στο δεξιό το χώρο, με αυτά που λέει, που έλεγε, που λέει. Και μεγαλύτερη προσφορά σε σάτυρα. Εννοείται. Καλά και ο Μημαράκης δεν πάει. Ο Μημαράκης καλός. Δηλαδή έχει το debate των δύο υποψηφίων πρωθυπουργών που έγινε πριν πότε, 15-20 ημέρες. Και έχει τον Μημαράκη ως υποψήφιο πρωθυπουργό και να λέει στο σκηνοθέτη ανέβασε με πιο ψηλά και να κατεβαίνει και να κάνει για να γελάνε δημοσιογράφη. Τέτοιες εικόνες δεν τις έχουμε. Τέτοια φεδρότητα. Δεν κάνει τέτοια. Δεν κάνει άλλα. Έχει τηλεοπτική παρουσία από τα βιβλία. Έχει αυτό ξεχνά που... τα βιβλία. Όχι, κοιτάνε δουλειά. Ο Άδωνης έχει αυτό το αφεαυτού ορμόμενος. Ο άλλος το παίζει λίγο. Είναι διαφορετικό. Δουλειά είναι να πουλήσει ένα βιβλίο. Ναι. Όχι να παίρνει αγκαλιά τα τούβλα. Πώς θα πείσεις. Εσύ πώς θα έπιθες. Έπισε. Δεν ξέρω αν πήγε καλές τις πωλήσεις. Μπορεί να ρωτήσουμε, δεν ξέρω τον πρόεδρο. Να τους κρίνουμε για τις πολιτικές τους απόψεις. Ναι. Προτείνω. Κομμουνιστής. Αυτό που είπε και άλλο. Δεν είναι κομμουνιστική άποψη. Τώρα που είπαμε για Μάρξ και για τέτοια. Θυμήθηκα τον Τζουμάκα. Τον θυμάσαι τον Στέφανο Τζουμάκα. Παλιός στέλεχος εκεί του Πασόκ και υπουργός γεωργίας και γενικότερα στο σοσιαλισμό. Εκεί πέρα κατά καιρούς. Ναι, δεν θυμάμαι, ναι. Το 4. Του λέγανε μου στέλνει mail κάθε τόσο. Δεν καταλαβαίνω που έχει το mail. Δεν έχει σημασία. Δεν με έπεισε. Δεν έχει σημασία. Δεν θέλει να σε πείσει κανείς εσένα. Για άλλους λόγους το στέλνει. Το 4, όταν είχε αναλάβει ο Γιώργος Παπανδρέου το κόμμα, θυμάσαι με εκεί ψηφίζαμε, έκανε την αμφίπλευρη διεύρυνση στο Πασόκ τότε. Δηλαδή είχε πάρει από τα αριστερά τον Ανδρουλάκη και τη Δαμανάκη. Θυμάσαι τις μεταγραφές. Και από τα δεξιά τον Μάνο και τον Αδριανόπουλο. Ναι. Αυτό ήταν το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, αυτός που πάλευε το στιγμό καπιταλισμό. Ναι, τότε. Είχε πάρει από τα αριστερά αυτούς, από τα αζήτητα πανέργια της αριστεράς, ήταν ο Ανδρουλάκης και τους φιλελεύθερους, τον Μάνο και έκαναν καριέρα και οι δύο γενικότερα. Και από την άλλη πλευρά. Η Δαμανάκη καλύτερη. Ναι, και τότε είχε προκαλέσει, εννοείται. Είχε προκαλέσει μια. Κάτι τη, το παράξενο όλο αυτό. Και ο Ανδριανόπουλος δεν είχε πει ότι ήταν κομμουνιστής, κάτι είχε πει. Δεν αποσυλλέγεται. Κάτι είχε πει ο Ανδριανόπουλος. Γιατί όχι. Δεν έχει απολύτως καμία σημασία τι λέει ο καθένας. Ο καθένας λέει. Είναι ικανοί να πούνε τα πάντα και εμείς είμαστε ικανοί να ακούσουμε και να επεξεργαστούμε το οτιδήποτε. Εκεί λοιπόν είχαν ρωτήσει τον Τζουμάκα πώς είναι δυνατόν, παιδί μου, εσείς σοσιαλιστές να φέρετε τους δύο δεξιούς. Και είχε δώσει μια μνημειώδη απάντηση που αξίζει να την ακούσουμε. Δεν αληθεύει αυτό. Εγώ είπα να αναρτηθούν τρεις φωτογραφίες του Παπανδρέου, του Αείμνηστου, του Μάρξ και του Έγγελς. Και αυτό ισχύει και σήμερα. Όλα τα άλλα ήταν μια σπέκουλα. Ας μην επανερχόμαστε σε αυτό και δεν είναι αληθές. Δεύτερον, δεν προσχώρησε. Τρίτον, κύριε Καλατζή. Πάντως, κύριε Τζουμάκα, θέλετε, ο Μάρξ με το σημερινό Πασόκ δεν έχει και μεγάλη. Κύριε Τζουμάκα, ο Μάρξ με το σημερινό Πασόκ δεν έχει και μεγάλη σχέση. Άριστη με το Πασόκ του Μάνου και του Ανδριανόπουλου. Άριστη σχέση. Όχι γιατί πολύ μεγάλη. Ο Μάνος και ο Ανδριανόπουλος εκπροσωπούν άριστη σχέση. Εκπροσωπούν τον καπιταλισμό και ο Μάρξ και ο Έγγελς είπαν πολλά για τον καπιταλισμό. Ο Μάνος και ο Ανδριανόπουλος όχι και πολύ μεγάλη. Άριστη σχέση. Εκπροσωπούν τον καπιταλισμό και ο Μάρξ και ο Έγγελς είπαν πολλά για τον καπιταλισμό. Πιο χαμηλά το χαλί. Μας ξεκούφανε με αυτά που ακούς. Εδώ λοιπόν ο Τζουμάκας. Ξέρεις τι, δεν είναι το θέμα. Άλμα λογική, δεν είναι το θέμα τι είπε κάποτε ο Τζουμάκας. Γιατί τα ίδια συναισθήματα που νιώθουμε όταν ακούμε αυτά που είπε ο Τζουμάκας πριν 20 χρόνια, τα νιώθουμε και τώρα με τους καινούριους. Και με τους προηγούμενους τα νιώθουμε. Κάτω, ότι συνεχίζεται. Ναι, και τη λένε με τέτοια ευκολία. Εμένα αυτό μου κάνει πάντα εντύπωση. Η ευκολία. Δηλαδή εδώ ο Τζουμάκας για να δικαιολογήσει το αδικαιολόγητο, λέει ότι ο Μάρξ και ο Έγγελς έχουν πει για τον καπιταλισμό. Κατά του καπιταλισμού όμως. Δεν το είπε αυτό. Ο Μάνος και ο Ανδριανόπουλος έχουν πει για τον καπιταλισμό, υπέρ του καπιταλισμού. Άρα αυτά τα δύο βγάζουμε τα υπέρ και τα κατά. Είναι καπιταλισμός. Άρα καπιταλισμός. Ναι, που ήταν ένας τρόπος σκέψης, ήταν αυτή η αρπαχτή που είχε το Πασόκ τότε, να τα κάνουμε όλα και θα τα δεχτεί ο κόσμος. Ενώ τώρα και δεν ευκολία, και τώρα. Και η ευκολία που ο κόσμος θα δεχόταν όλα αυτά. Από τότε είχαμε μάθει και τώρα δεχόμαστε ότι ούτε μία στο εκατομμύριο δεν θα υπάρξει μνημόνιο και η Μέρκελ δεν πρόκειται να πει όχι. Και ήρθε μνημόνιο. Με ένα άρθρο, με μια εβδομάδα πριν να έχουμε ψηφίσει όχι μνημόνιο και την επόμενη εβδομάδα να έρθει μνημόνιο. Το δεχτήκαμε και αυτό γιατί τι άλλο να κάνεις, το παιδί δεν το αφήσαν. Συνεπείς, είμαστε συνεπείς όμως. Σαν λαός. Το να δεχόμαστε. Ο μόνος συνεπής σε αυτόν τον τόπο είναι ο λαός. Επιλέγει το μεγαλύτερο παπατζηλίκι. Ας αυτό έχει μια συνέπεια, έχεις δίκιο. Και το υπηρετεί μέχρι τέλους. Να το αναγνωρίσουμε. Όντως δεν θέλει οτιδήποτε άλλο, θέλει μόνο τέτοιο. Όποιος θα πει τα πιο πολλά ψέματα ή ωραία ψέματα ή μεγάλα ψέματα ή υποσχέσεις, παροχές και όλα τα άλλα. Οπότε, έτσι τιμήσαμε σήμερα την επέτειο έκδοσης του κεφαλαίου. Με τον καλύτερο τρόπο. Με τον καλύτερο. Νομίζω ακούσαμε ό,τι καλύτερο. Πήραμε ό,τι μια. Έχει να κάνει. Είπαμε κι εμείς κεφάλαιο. Τι έχω. Καπιταλισμός. Να, αυτός έχει μιλήσει για τον καπιταλισμό. Ποιος άλλος. Με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί ο Τζουμάκας. Λειτουργήσαμε κι εμείς. Βάλε και αυτό του Γιώργου μαρξιστική παιδεία. Να βάλουμε τώρα ένα Γιώργο Παπανδρέο που μιλάει για τη μαρξιστική. Όταν είσαι έτοιμος, Νίκο, κάνε μας ένα σινιάλο. Άναψε μια φωτιά, κάτι, μια κουρελού. Ωραία. Βάλτο. Η γνώση σιγά σιγά γίνεται μια μεγάλη εξουσία, μια σημαντική εξουσία για να μπορούμε να σχεδιάσουμε το μέλλον μας. Και πιστεύω εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για όσους από τη γενιά μας και περισσότερες της γενιάς μας είχαμε επαφή με τον μαρξισμό είτε με τον α ή με τον β τρόπο. Είχαμε επαφή με τον μαρξισμό είτε με τον α ή με τον β τρόπο. Μιλώντας για τα μέσα παραγωγής και ποιος ελέγχει τα μέσα παραγωγής, όταν μιλάμε για την κοινωνία της γνώσης και γίνεται η γνώση όλο και περισσότερο το βασικό εργαλείο, τα μέσα παραγωγής σε μεγάλο βαθμό γίνεται η γνώση. Αυτό. Ότι έχει πάρει μέρος στην μαρξιστική παιδεία. Κάτι λέξει σειρά εγώ άκου. Δεν έχεις καλά. Η Ιρμό δεν μην ψάχνεις. Ναι. Πότε είχε Ιρμό ο Γιώργος Ρεκτόρ. Όλοι, οπότε έχει μαρξιστική παιδεία, αυτό έχει σημασία. Και για τα μέσα παραγωγής έκανε ένα δικό του συλλογισμό, αυθαίρετος, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Λοιπόν, σήμερον, στην πλατεία Συντάγματος, 1η Οκτωβρίου, σήμερα, καλό μήνα. Ναι, καλό μήνα. Μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα, κάλεσμα ενημερωτική παρέμβαση ενάντια σε εξορίξεις στη Χαλκιδική και συζήτηση και προβολή του ντοκιμαντέρ της Naomi Klein This Changes Everything. Έχει μέσα αποσπάσματα για τις σκουριές αυτό το ντοκιμαντέρ. Και μουσική παρέμβαση. Οπότε έρχονται από τις σκουριές. Αυτό είναι το βασικό. Το κλιμάκιο, ας πούμε. Είναι στο δρόμο κατεβαίνει. Είναι στο δρόμο, είναι καθοδόν. Θα πάνε πρώτα στο ελληνικό, στο γυμναστήριο, στο εκεί γυμναστήριο που φιλοξενούνται πρόσφυγες. Να δώσουν φύσουν κάποια ρούχα και τρόφιμα. Και μετά θα κατέβουν 7 η ώρα στην πλατεία Συντάγματος όπου θα έχει συζήτηση και συναυλία και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά με αφορμή την κρίσιμη εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας της προσφυγής της Ελληνικός Χρυσός ενάντια στην απόφαση ανάκλησης αδειών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Με αφορμή αυτό επισκέφτονται οι άνθρωποι. Ναι. Κάνουν κινητοποιήσεις χρόνια τώρα και προσπαθούν να κρατήσουν το αίτημά τους ψηλά όσο γίνεται, να προστατέψουν το περιβάλλον, τον τόπο τους και όλα αυτά που κατά καιρούς έχουμε αναφέρει πολλές φορές εδώ. Είναι σημαντική η προσπάθειά τους, το παλεύουν κόντρα σε δύσκολες συνθήκες, γιατί όταν έρχονται τα χρήματα απ' έξω και γίνεται όλο αυτό επένδυση και δεν είναι πολύ δύσκολο να τα βάλεις. Και υπάρχει ένα θέμα, τι ακριβώς θα κάνει και η κυβέρνηση με όλα αυτά τα προεκλογικά που έκανε και ο Σκουρλέτης, κλείσε, άνοιξε, τα θέατρα γενικότερα. Τι είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι εκεί έχουν μαζικότητα, έχουν συνέπεια και δίνουν έναν αγώνα για τον τόπο του. Και το περιβάλλον γενικότερα. Και για τη λογική γενικότερα. Να. Γιατί η λογική λέει ότι σε όλα αυτά βεβαίως να γίνουν κάποια πράγματα, αλλά να προστατεύεται το περιβάλλον, να μην πεθάνουν οι άνθρωποι. Αλλά όπως βλέπουμε, το κέρδος, αυτή η μαγική λέξη, κάνει εταιρείες μεγέθους σαν τη Volkswagen να σκέφτονται τρόπους. Με ταράζει τώρα. Γιατί να σε ταράξω. Με ταράζει τώρα. Η γερμανική εταιρεία να κάνει τέτοια. Η γερμανική κάνει τέτοια. Γιατί οι Γερμανοί, είτε είναι Hitler, είτε είναι Volkswagen, λειτουργούν τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, κάνουν κάτι, γιγαντώνονται, έχουν τεράστια αυτοπεποίθηση ότι θα πάνε πάρα πολύ καλά, ότι δεν θα τους ανακαλύψει κανείς, και αν τους ανακαλύψει δεν τους πολύ νοιάζει, και προχωράνε. Δηλαδή, δεν ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή αυτό θα μαθευόταν σε ένα τέτοιο ανταγωνισμό, και αν το ξέρουν το μυστικό πάνω από 10-15, γιατί εκεί το ήξεραν περισσότερο, δεν θα το μάθαιναν κάποια στιγμή παρά έξω. Αυτοί έβγαλαν κάποια. Ξέρει πόσα χρόνια γίνεται αυτό, μέχρι τώρα. Ναι, γίνεται πάρα πολλά χρόνια. Έβγαλαν κάποια χρήματα από αυτά τα λογισμικά που δεν έβαλαν, αλλά τώρα θα πρέπει να δώσουν παραπάνω. Γιατί πολλοί μιλάνε για την τελειότητα των Γερμανών γενικότερα. Αυτό που αν πάει σε ένα αυτοκίνητο. Οι Siemens παλιότερα, που όλο τον πλανήτη τον λάδωνε. Αυτό που αν πάει σε ένα αυτοκίνητο κάνει καλύτερη εκπομπή από εμάς, πολύ με ζατίζει. Όχι καλύτερη, περισσότερη εκπομπή από εμάς. Περισσότερη εκπομπή. Πολύ με τσατίζει. Αυτά τα χιουμοριστικά που έχει με την. Λοιπόν, πάει και το κάλεσμα. Όχι, τίποτα. Τις επιτροπές αγώνα της Χαλκιδικής. Τελείωσε αυτό. Τι άλλο έχεις να πεις. Όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Πάντως υπάρχει πολιτική βούληση εδώ, να το σημειώσουμε. Εδώ υπάρχει πολιτική βούληση στις σκουριές. Α, για τις σκουριές, νόμιζα για τα αυτοκίνητα. Δεν, εκεί δεν υπάρχει. Τι πολιτική βούληση υπάρχει. Είπα, κάτι κάνει η κυβέρνηση της αριστεράς. Η δεύτερη φορά της αριστεράς. Τι κάνει. Κάτι κάνει. Ψάχνει πώς θα τα βρει. Το έκανε προεκλογικά για να τσιμπήσει ψήφους. Όχι, πώς θα τα βρει με τον κόσμο. Πώς θα τα βρει με τους επιχειρηματίες. Ναι, ωραία. Λοιπόν, υπάρχει άρα πολιτική. Ναι. Αλίμονο, βούληση. Και λογική και σχέδιο. Ο υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει πάει εκεί πέρα να τους στηρίξει τους ανθρώπους. Ο Άδωνης. Ένας από τους υποψηφίους. Μπορεί και ο Κυριάκος, νομίζω. Αν δεν έχει πάει, έχει κάνει δηλώσεις. Λοιπόν, γλυκά-γλυκά, σε αυτό το πονούσε κλίμα. Πονούσε το μαχαίρι. Όχι ακριβώς. Σε αυτό το κλίμα που ξεκινήσαμε, να πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. La lucha continúa. No pasarán. Nosotros pasaremos. Arriba, parias de la tierra. Empieza América Legión. Los proletarios gritan guerra. Hasta el fin de la opresión. Borrar rastro del pasado, arriba esclavos todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Abruguémonos todos en la lucha final. Thank you. Ελληνοφρένη και όπως κάθε Πέμπτη είμαστε διαφορετικοί. Όσο διαφορετικοί μπορεί να είμαστε. Σαν άνθρωποι. Ενώ παραμένουμε ίδιοι. Όπως και όλα γύρω μας. Αύριο τελειώνουν η κατάθεση υποψηφιωτήτων στην Νέα Δημοκρατία. Νόμιζα ότι είναι 12 το μήνα. Όχι, είναι 6 το απόγευμα τελικά. Στην αρχή το είχαν πει για 12. Το σκούτερ είναι 12. Ή το είχαν πει για 12 και μετά το πήγαν 6 το απόγευμα. Οπότε για να διαχωρίσουν προφανώς από τα σκούτερ εδώ που δίνει ο Real. Αν κερδίσει κάποιο το σκούτερ αύριο, μπορεί να πάει το απόγευμα να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν ψηφίζουν αύριο. Να πάει να καταθέσει πρώτα. Δεν ξέρουν πότε θα ψηφίσει. Να υποψηφιότητα να καταθέσει. Κάτι τόσο απλό, το έχουν κάνει λίγο σύνθετο, αλλά. Όταν υπάρχουν έτσι πολιτικό διακύβευμα, είναι λογικό να υπάρχει και το βάρος της ευθύνης. Η βάση δεν θα ψηφίσει η βάση. Η βάση θα ψηφίσει. Ναι, τι βάση βγάζω, την άνω, ξέρω. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η βάση. Αυτό είναι, είναι ο κόσμος, αυτός βγάζαμε είναι ο λαός. Ένα εκατομμύριο το Γιώργο. Έτσι έλεγε η Φόφη τότε που ανακοίνωσε. Να αλλάξουμε. Δεν ξέρουμε αν είχε πάει ένα εκατομμύριο κόσμο. Τόσο είχαν πει. Είχαν πει τόσο. Και ήταν και μόνο του υποψήφιο. Και σάρωσε ο Γιώργος. Σάρωσε. Ήταν, τα κατάφερε όμω. Βγήκε πρώτο. Βγήκε κάπου πρώτο ο Γιώργος. Το βγήκε. Πότε ήταν αυτό, το 4. Το 4 ήταν καλό. Το χειμώνα εκεί του 4, Γενάρη του 4. Των φώτων κάπου εκεί βγήκε. Μετά είχαμε τι εκλογέ με στα χιόνια που τρέχαν με τον Καραμάλι πάνω στη Μαλακάσα. Ποιο θα μπορεί να περπατήσει στα χιόνια. Γίνανε οι εκλογέ το Μάρτιο. Με το φορτικό πήγαν. Να τον πατήσει, με το φορτηγό την Ταλίκα. Γίνανε οι εκλογές το Μάρτιο. Καλοκαίρι Ολυμπιακοί Αγώνες. Μη στα πολύ λέω τα υπόλοιπα τα ξέρεις. Τα θυμάμαι. Ναι, ναι. Τα ξέρεις μια χαρά τα υπόλοιπα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε αναδρομές. Γιατί είναι Thank και... you Athens. Ευχαριστώ Αθήνα. Ο Ρογκ. Λοιπόν, χτες έγινε μια πολύ ιδιαίτερη τελετή στη Σαλαμίνα. Έχει να γίνει τέτοιο πανηγύρι. Η τελετή της παλέτας. Έχει να γίνει τέτοιο πανηγύρι από τη Χούντα κανονικά όμως. Γιατί αυτό. Και αισθητική. Ίδια. Όχι, η αισθητική ήταν καλύτερη από την αισθητική της Χούντας. Α, να το πω. Ναι, παλέτες με μοκέτα. Α, η Δημοκρατία έχει καλύτερη αισθητική. Η ιδέα να στρώσεις μοκέτα στην άμμο. Στη πάνω θάλασσα. Σε παλέτες. Ναι, μετά έρχεται το. Όταν δηλαδή κάνεις, τα κενά της παλέτας. Θα σου πω. Εκεί είναι. Προφανώς είχαν βάλει κανένα κοντραπλακέ. Εκεί είναι. Άμα πάρεις την πρώτη λάθος απόφαση, μετά έρχονται. Σαν τα Windows που ανοίγουν το ένα πίσω από το άλλο, μετά έρχονται βήματα. Η ιδέα ήταν θα πατήσει ο καμένος στην άμμο. Πώς θα πατήσει πάνω με τα παπούτσια, δεν γίνεται. Θα στρώσουμε κόκκινη μοκέτα. Ναι. Στρώσανε. Η μοκέτα δεν στέκεται που πάνω κατέλεγε στην άμμο. Στη θάλασσα. Ναι, βρεχόταν. Η μοκέτα δεν στέκεται στη θάλασσα. Η δεύτερη λάθος απόφαση να βάλουμε παλέτες και από εκεί ξεκινάει το κωμικό της υπόθεσης. Και πήγε και κατέθεσε Στεφάνη στη θάλασσα. Εντάξει. Κάτι βρωμόνερα εκεί της Σαλαμίνας δεν είναι τώρα. Και έσκυψε το κεφάλι ευλαβικά, αποτείοντας φόρο τιμής στη θάλασσα. Τι λέει ρε φίλος. Και. Τι και, δεν έχει. Δεν έκανε φουτιά. Δεν είναι... Όχι. Το κεφάλι δεν το σκέψε τόσο. Είχαμε καλέσει εντωμεταξύ κάτι πρέσβεις χωρών που δεν είχαν πάρει μέρος τότε. Καθόντουσαν τις διπλανές παλέτες, καθόντουσαν αυτοί οι επίσημοι. Πάλι στην ίδια παλέτα. Ναι. Πήγανε και έριξαν και αυτοί Στεφάνη. Σοβιετικός πρέσβης, Σοβιετικός, Ρώσος. Συγγνώμη παιδιά, είπα Σοβιετικός, ναι. Ο Ρώσος πρέσβης. Και μετά λέμε για την εξόρυξη που μολύνει το περιβάλλον. Αυτοί που πετάνε τα στεφάνια μες στη θάλασσα και, δηλαδή, και πάνε ταξίτες. Βλέποντας τον καμένο, έκλειναν το κεφάλι έτσι, ευλαβικά όλοι αυτοί. Το να πετάξω ένα σωσίβιο να σωθεί κανένας άνθρωπος δεν το σκέφτηκα. Σκέφτηκα να πετάξω ένα στεφάνια. Δεν είχε τίποτα. Λίγο πριν είχε γίνει και δοξολογία. Μέσα στο ναό. Τι α. Ξέρω εγώ. Ποιοι πολέμησαν τότε. Δωδεκαθεϊστές. Πάλι. Τότε, τι πάλι. Τότε ήταν δωδεκαθεϊστές. Ναι. Εναντίον του ζωροαστρισμού. Των Περσών. Ο Νόντσο Φακανάκη έχει πάρει θέση. Δεν ξέρω. Ήταν καλεσμένο στην τελετή. Τι ακριβώς έγινε στη δοξολογία, υπέρ Πεσόντων στην ναυμαχία της Σαλαμίνας. Υποθέτω. Τι αυτό είπανε. Ο Μητροπολίτης. Τι είπε ο Πάτερ. Ο Μητροπολίτης, ο Καμένος. Σε όλα αυτά και ο Τραγάκης εντωμεταξύ, βουλευτής ήταν της περιοχής. Και να κάθονται εκεί και να κάνουν όλα αυτά. Δεν υπάρχει αυτό, δεν έχει ξαναγίνει. Και μετά κάτι κοπέλες ντυμένες με τα άσπρα. Κάτι ναι, μπράβο, ναι, αυτό. Ό,τι κάνουμε, βάζουμε κάτι. Απόλλωνα. Ναι, όχι τόσο σοβαρό, λίγο πιο κάτω. Το ρούχο ήταν τέτοιο. Ήταν το ρούχο ήταν. Και γενικά δοξάστηκε το αρχαιοελληνικό πνεύμα. Το είχαμε τόσο ανάγκη. Είναι πρώτη φορά αριστερά όλα αυτά που γίνονται. Μην το ξεχνάμε ποια κυβέρνηση τα κάνει. Είναι πρώτη πέθανε, φορά αριστερά. Σου είπα ότι πέθανε τέτοιο, το έχει μάθει. Yeah. Πώς το λένε που ήταν στην τελετή έναρξη. Με το ξένο όνομα. Απόλλωνα, Γέρειες. Η Χόρς. Η Χόρς. Α, ναι, εντάξει. Ήταν, και... ήταν λίγο μεγάλο. Ναι. Δεν ήταν στην τελετή έναρξη, ήταν στην αφή τη Ολυμπιακή. Στην αφή. Στην αφή. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά γίνανε χτες στην Σαλαμίνα. Να ακούσουμε λίγο τον Πάνο Καμένο. Δεν έχουμε εικόνα δυστυχώς. Δεν έχουμε εικόνα. Δηλαδή, ψάξτε το. Η εικόνα αυτό είναι όλα λεφτά. Ό,τι και να ακούσεις. Η εικόνα. Αυτό ξέρεις πότε πρέπει να το. Οι δεν είχαν κάτι να πούνε, κάτι να τις έχουν χωραφημένες. Δεν τους δώσανε ρόλο. Τι μόνο φωτογραφίες. Ο Δήμος Σαλαμίνας έκανε λάθη. Τώρα που θα σας έρθει ο Εμφία με το που έρθει πρώτη δόση, θα έχετε στο YouTube φορτωμένο να δείτε αυτό. Όταν έρθει Τι άλλο έρχεται τώρα, το υπόλοιπο του 100% των εταιριών που θα έρθει τώρα αναδρομικά για το 2014, στην πρώτη περικοπή σύνταξης, σύντομα, θα ανοίγεται και θα βλέπετε αυτό το βιντεάκι, όλο όμως, γιατί είναι ωραίο. Όταν έρθει ο πρώτος μισθός 751, να βλέπετε αυτό. Ναι, είπανε το 2016 θα έρθει. Θα έρθει, όταν είπα, δεν είπα εγώ τώρα. Είπα. Ο πρώτος μισθός. Όχι. Όλα τα μειώνουν και θα αυξήσουν το μισθό. Μέχρι τότε δεν θα πληρώνεις εννοώ. Ναι. Τότε θα έρθει που θα ξαναπληρωθείς. Όχι, τότε εννοούσαν 751 θα πληρώνεις. Για να δουλεύεις, μάλλον κάτι τέτοιο, δεν το είχαν πει. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο τον Καμένο, δεν λέει κάτι ιδιαίτερο. Απλά έκανε απανωτά έτσι σαρδάμα από την ταραχή και τη συγκίνηση που πατούσε την κόκκινη μοκέτα η οποία πατούσε την ξύλινη παλέτα. Η Αθήνα υπήρξε η πρώτη ναυτική δύναμη του κόσμου, μέσω της οποίας μεταλαμπάδευτηκε ο ελληνικός πολιτισμός, όπως έγραψε ο Ξενοφών στα ελληνικά. Οι δε βάρβαροι, οι επιχειρήσουσοι της θαλάτης άρχην, ουκ ανέξετε ταύτα η Ελλάς. Ερχόμενος στις μέρες μας σας υπενθυμίζω ότι οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν στη θάλασσα στη σχοή της χώρας μας είναι η γεωγραφική και η γεωπολιτική θέση, ο πληθυσμός, το οικονομικό και βιομηχανικό δυναμικό, καθώς και η αεροναυτική δύναμή της. Αυτά ήταν ωραία προσπάθεια του Καμένου, από όλο το λόγο αυτό προκύπτει, ότι θέλει να δείξει ότι είμαστε εμείς συνεχιστές εκείνων που έκαναν την ναυμαχία και όπως τότε ενωμένοι όλοι οι Έλληνες, έτσι και σήμερα θα προστατέψουμε τι είπε τι. Και κάτι για φονταμενταλισμό. Πάνω στα τελάρα όλο αυτό. Ναι, στα υγρά τα καφάσια. Στα υγρά τα καφάσια. Τι πει ο Νίκος, όπως λέει ο Τσιτσάνης. Εκεί στο Αργοσβήνης μόνο εκεί δεν το λέει αυτό. Νομίζω ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία τώρα. Λοιπόν, διαγωνισμός. Διαγωνισμός ομορφιάς. Περίπου. Να γίνει σε παλέτες και σε κόκκινη μοκέτα. Stand-up comedy. Μα πάνω στη θάλασσα βάζει παλέτη και κόκκινη μοκέτα. Αυτό είναι stand-up comedy. Να, όρθιος κωμικός ο Και πάει ο Ζαραλίκος τώρα. Τι να πεις, Ζαραλίκο. Πάει ο Ζαραλίκος. Βάλε παλέτα. Μόνο σε παλέτα μπορεί να κάνει παράσταση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Χριστόφορος Ζαραλίκος από την Παρασκευή αύριο, 2 Οκτωβρίου, και κάθε Παρασκευή για 8 παραστάσεις, όλες τις Παρασκευές δηλαδή του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου, ξεκινάει στο Σταυρό του Νότου Plus. Οπότε εμείς δίνουμε. Το αναγκαίο κουλό, όπως λέμε. Το αναγκαίο κουλό. Το αναγκαίο κουλό. Ναι, δεν το γράφω. Στους δύο πρώτους που θα πάρουν τώρα. Στους τρεις πρώτους. Στους τρεις. Δεν με ξενημερώσει. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο. Στο 211-200-8200 στην Ελισάβετ έξω. Κερδίζουν πρόσκληση για αύριο το βράδυ, διπλή πρόσκληση για τον Χριστόφορο Ζαραλίκο. Μην πεις τα στοιχεία. Θα πω τα στοιχεία μετά. Μετά θα τα πεις, ναι. Γιατί... Οπότε οι τρεις πρώτοι παίρνετε τώρα και. Οι τρεις τελευταίοι. Δεν θα πάρετε. Δεν θα πάρετε. Τι να κάνουμε. Θα πάνε μόνο να κάνουμε πρωτιά. Γιατί να μην λέμε οι τρεις πιο αριστεροί. Να κάνουμε άλλα κριτήρια, πιο δύσκολα. Οι τρεις πιο ΣΥΡΙΖΕΙ. Οι τρεις πιο μνημονιακοί. Αν κρίνω από την ψήφο του ελληνικού λαού τι έχει ψηφίσει τόσα χρόνια, είναι όλοι αριστεροί. Δεν θα μπορούμε να διακρίνουμε ποιο είναι ο πιο αριστερό. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Όταν ψηφίζει Τσίπρα, ψηφίζει αριστερό. Ναι. Όσοι ψήφισαν Γιώργο, 43% να το θυμίσουμε και αυτό, είχαν ψηφίσει αριστερό σοσιαλιστή για να μην φέρει μνημόνια και να αντιμετωπίσει διαφορετικά την κρίση. Σωστό. Το ίδιο έκανε και ο Τσίπρα. Διαφορετικά την κρίση, όχι όπω την αντιμετώπιζαν οι δεξοί με μνημόνια. Οπότε μαζεύεται κανένα 80-85%. Μόνο Άδωνης θα μείνει δεξιός. Να βάζουμε άλλα φίλτρα, ρε παιδί μου. Είναι πολύ εύκολο. Θέλω δεν να δυσκολέψουμε. Άλλο οι τρεις πιο υποψήφοι για τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε. Έχουν δουλειές. Κάτι. Όχι, οι τρεις πρώτοι είναι το πιο παρετό. Αντικειμενικό. Κάτι. Στη Μεσόγειο τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησε η Ρωσία βομβαρδισμούς στη Συρία. Γίνονται όλα αυτά άνετα. Μια χώρα βομβαρδίζει μια άλλη να χώρα. Να καθαρίσουν θάλασσές μας, ρε παιδί μου, τουλάχιστον. Ερχόντουσαν, πληγόντουσαν, μεστάζαν τους βομβαρδιστές πριν φτάσουν. Να θυμίσω ότι από την προηγούμενη καθάριση έχουν γεμίσει θάλασσες. Ναι, και από τις συνεχόμενες εκαθαρίσεις. Και επεμβάσεις ειρήνης. Και από τα πιόνια, ηγέτες και ανταγωνισμούς πετρελαίου που εξυπηρετούν και εξυπηρετούνται από τις μεγάλες δυνάμεις, είπα η Ρωσία εναλλακτικά, τώρα βομβαρδίζει μια χώρα, μια άλλη χώρα. Και το θεωρούμε όλοι. Δεδομένο ότι μπορεί να γίνει αυτό. Η διεθνής κοινότητα βέβαια τα καταδικάζει όλα αυτά. Δεν τα καταδικάζει. Δεν τα καταδικάζει κανείς. Λένε πήγαινε εκεί και σφάξε ό,τι μπορείς, βομβάρδισε ό,τι μπορείς, κάνε ό,τι μπορείς. Και η διεθνής κοινότητα. Ναι, έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Ο ΟΗΕ τι λέει. Ο ΟΗΕ δεν μιλάει. Δεν μιλάει ο ΟΗΕ. Δεν έχει άποψη. Δεν βγήκαν αυτά τα μάρμαρα πίσω από τον Τσίπρα να μιλήσουν. Ο ΟΗΕ δεν είχε άποψη ούτε για το Ιράκ. Ούτε για τη Σερβία. Το ΝΑΤΟ τα έκανε αυτά να θυμίσουμε. Το ΝΑΤΟ, κακό ΝΑΤΟ. Κακό ΝΑΤΟ, γιατί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οι τρεις πρώτοι είναι, γιατί πήρατε πολύ γρήγορα, και είναι ο Χαντζόπουλος Μάριος, ο Παπαδόπουλος Νίκος και ο Μάνθος Χρυσάνθης. Στο Σταυρό του Νότου Plus, ο Χριστόφορος Ζαλίκος, stand-up comedy από αύριο Παρασκευή, 2 του μηνός, και κάθε Παρασκευή για 8 παραστάσεις. Και αυτοί οι τρεις θα πάνε. Μπράβο. Όχι, θα μας πεις και τι θα πούμε. Έλεος το πατρονά, έλεος, αυτά στο κουκουέ, αγάπη μου, όχι σε εμάς. Θα μας δώσει και τέτοιο ticket. Πες που είναι διαγωνισμού. Η διαφήμιση. Φρατζή 14, Φρατζή 14 νέος κόσμος. Κάνεις την επανάσταση και μετά δέχεσαι αμέσως. Γιατί τελειώνουμε με αυτά. Γιατί δεν ακούστηκε. Στο νέο κόσμο, Φρατζή 14, γιατί μίλαγες, γι' αυτό δεν ακούστηκε. Θες καθοδήγηση. Εγώ. Όλοι. Τι κομμουνιστική καθοδήγηση. Όχι, παιδί μου. Σαν και αυτή του Άδωνη, του Βορύδη και των Λιμών. Μια καθοδήγηση τι θες. Αν δεν πάρεις την κομμουνιστική, θα κάνεις τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα. Δεν κατάλαβα. Καθοδήγηση και... κομμουνιστική πήρε και ο Τσίπρας. Να τα. Τα βλέπεις τώρα. Κάποτε. Έχεις δίκιο σε αυτό. Σε αυτό έχεις δίκιο. Και που καταλήγουμε. Ποιος φταίει για τα δεινά του τόπου. Το κουκουέ. Αυτό να καταλήξουμε σε ένα σημείο. Όχι, να καταλήξουμε. Δεν κατάλαβα. Ποιος έχει ξεγεννήσει, ξεβγάλει το κουκουέ. Έχεις δίκιο. Ο Ανδρουλάκης. Τι δαμανάκι. Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Έχει βγει από το κουκουέ, να το αυτό, πούμε αυτό. Ναι, και ευχαριστούμε. Και το χρησιμοποιούν όλοι αυτοί μέχρι τέλους. Mm. Όταν θέλουν να κρατηθούν, γιατί κάνουν τα ακριβώς αντίθετα, αλλά το χρησιμοποιούν ως κράτημα ηθικής και καλά παρελθόντος αγωνιστικού. Άμα δεν έχεις κάτι στο παρόν, αναγκαστικά καταφεύγεις σε αυτό που έκανες κάποτε στα νιάτα σου, περνώντας έστω και για 3, 4, 5 ή 15 μήνες. Οι πρόσφυγες συνεχίζουν να έρχονται. Μπαίνουν από τα νησιά κανονικά, προχωράνε. Πολλές χώρες θέλουν να χτίσουν τείχη. Στην Ευρώπη το λένε, διαδηλώνει και κόσμος. Εμείς Ευρώπη... βέβαια είμαστε πολύ μπροστά, είχαμε το φράχτη μας ήδη. Ναι, ναι, εκεί, αλλά έχουμε τα θαλάσσια σύνορα που δεν υπάρχουν σύνορα που είχε πει και ο Τσίπρας. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα αυτό να αναγκάζεις να φύγεις για διάφορους λόγους από τον τόπο σου. Γιατί και το. Εντάξει, δεν συνδέονται βέβαια σε καμία περίπτωση όταν γίνεται πόλεμος. Αλλά και ο νέος εδώ που φεύγει και πάει να δουλέψει στην Γερμανία αναγκάζεται να αφήνει τον τόπο του. Όχι βέβαια για βομβαρδισμούς, όχι για κυνήγι από Ισλαμοφασίστες. Για άλλου είδους. Για άλλου είδους. Κάποτε τα τακτοποιούσαν αυτά γιατί η μνήμη και αυτών που φεύγουν και αυτών που μένουν πίσω είναι πολύ έντονη. Και επειδή το κομμουνιστικό μανιφέστο μας έφερε εκεί και κατά μία έννοια είχε κάποια επίδραση στην Ιταλία του προηγούμενου αιώνα και επειδή οι πλούσιοι και το κεφάλαιο του Μάρξ, όχι το βιβλίο αλλά το άλλο, πάντα αγοράζει ανθρώπους, συνειδήσει σε κάποιο βαθμό, αλλά ανθρώπους, εργατικά χέρια, πάντα τους χρησιμοποιεί ως δούλους για να πλουτίζει τάζοντας και πετώντας ψίχουλα. Άρα ο Μάρξ, όλο αυτό, φταίει ο Μάρξ άρα. Εννοείται και ο Μάρξ. Ναι. Όλο αυτό λοιπόν εκφράζεται και κάπως έτσι. Θέλω να μπριακευτώ, να μην πενσεύσω, να κλαύσω και να γελάσω, θέλω αρτεβράι. Μάμα λιράντζα εγώ να καταλύσω, στο φέγγο να φωνάσω, άντρα μου πάει. Άντρα μου πάει, άντρα μου πάει. Οι άνθρωποι στε μας πάνε, στε ταράζουνε, να την καλιούς το ρούμε του σε ένα χρόνο. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. Έτσι. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Επειδή έχω συνέχεια η κοινωνική δεξιά, η λαϊκή δεξιά. Λέω Παναγία μου, γιατί με τρελαίνουν. Εγώ τι χρωστάω να με κατατάσσει ο Λαζόπουλος ή ο κάθε δημοσιογράφος. Οπότε σήκωσα μια μέρα ένα μανιφέστο και λέω παιδιά, με συγχωρείτε. Εγώ δεν έχω καλή σχέση ούτε με τη λαϊκή ούτε με την κοινωνική δεξιά. Εγώ είμαι μαρξιστική δεξιά, δεν το είχε πει κανένα άλλο. Νάτος και Γιακουμάτος, μαρξιστική δεξιά. Μαρξιστική, κάτι πρέπει να πει. Είναι Μάρξ και αυτό. Είναι μόδα, είναι πόπο. Πουλάει, είναι, πουλάει γενικώ. Ποιο είναι το τραγούδι λέει, που βάλετε πριν τις διαφημίσεις. Σε τρυπάει και σε διαπερνά. Είναι το άντρα μου πάει. Το τραγούδι είναι εδώ για την καρδία. Είναι ένα τραγούδι της κάτω Ιταλίας. Μιλάει για το χωρισμό, το ξενιτωμό, την προσφυγιά, αυτό που σε κάνει να φεύγεις από τον τόπο σου. Με λέει και για Γερμανία κάπου εκεί ανάμεσα. Και λέει ένα φίλο εδώ, μην το βάζετε αυτό το τραγούδι, γιατί θυμάμαι το Χάρι Κλίν που το είχε κάνει παροδία και έλεγε Αντρέα πάλι. Αντρέα πάλι. Ναι, το θυμάμαι ένα. Ναι, ναι, ναι. Ο ίδιο πρέπει να. Ναι. Γελάω με τον Καμένο, λέει, αλλά το βλέπω εγώ το Αγίου Πνεύματος να περπατάει πάνω στη θάλασσα. Γιατί εμεί δεν το βλέπουμε, νομίζει. Θα έπρεπε να προεκτείνουν. Αλλή στη θάλασσα. Ο Καμένο χθε, κομπλαρισμένο και κακό και εμεί τον προγκάμα από εδώ. Είμαστε υπέρ τέτοιων εκδηλώσεων. Θα έπρεπε να αντιθεί αρχαίο Έλληνα. Α, ναι. Μια χλαμίδα. Αρχαίος Έλληνες, όχι Έλληνας. Αρχαίος Έλληνες. Αρχαίος και σβάλει ό,τι θέλει. Μια χλαμίδα από πάνω, μια περικεφαλαία. Το λες λίγο σιγά, χλαμίδα. Γιατί είναι σαν χλαμίδια. Δηλαδή... ένα κιλό φέτα, κάπως έτσι. Ναι. Πάνω του. Να φορέσει όλα αυτά και να κάνει τον Έλληνα, τον αρχαίο. Ναι, θα μπορούσε. Όλος ο πλανήτης δεν θα το δείχνε. Και να βάλει και το χέρι. Δεν θα είχαμε κέρδος στον τουρισμό. Δεν θα είχαμε. Δεν το θέλει. Θα ξεκίναγε τουρισμό Οκτωβριάτικα. Θα ξεκίναγε. Δεν το θέλει ο ίδιο. Να το κάνει. Δεν φοράει από μέσα, νομίζεις. Χλαμίδες. Το σόβρακο δεν έχει Ελλάδα πάνω, πιστεύεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Εγώ γιατί ξέρω. Δει. Ναι, δεν εσύ έχεις δει. Δει. Ναι, μαζί μας είχε δείξει. Πού. Πού. Τέλος πάντων. Θα το θυμόμουν. Ναι, καλά. Θα το θυμόμουν. Δεν, θα το αυτά θυμόσα. Τα θυμάμαι. Μικρό ήταν. Έχω έγνοιες, αλλά τα θυμάμαι αυτά. Λέει ένας φίλος εδώ, ο Ροφέας, τα λέμε αυτά γιατί είμαστε και πολύ σεμνοί. Τρία χρόνια τώρα, μία με δύο καφέ, τσιγάρο, ελληνοφρένεια. Better than sex. Θα πρότεινα να δοκιμάσει και το σεξ. Εντάξει, όχι αυτή την ώρα. Δεν πονάει το ίδιο. Τις άλλες ώρες. Ναι, τις άλλες ώρες. Τα προηγούμενα από τα τρία χρόνια τι έκανε. Σεξ. Προφανώς. Σεξ. Σταμάτησε και είδε και σου λέει: όπα, τι κάνω και τραβιάμαι από εδώ, χτυπιέμαι στα κρεβάτια και τρίζουνε. Θα ακούω. Ελληνοφρένια καλύτερα από σεξ, ξεκούραστο. Ελληνοφρένια. Και ρωτάνε και για την τηλεόραση πότε ξεκινάμε. 19 Οκτώβρη, τα έχουμε πει. Ποιο ρωτάει. Τα πάμε χτε. Τα πάμε χτε. Κάθε πότε να τα λέμε. 19 Οκτώβρη, στη νέα ώρα που είχαμε αλλάξει πριν το καλοκαίρι, δηλαδή. 10.30, 11 παρά 20. Με γύρω. Τον Μπαλούρδο, τον Τζολιά και τα άλλα παιδιά. Ναι. Ο Μπαλούρδος τι θα κάνει φέτος. Τι θα κάνει φέτος ο Μπαλούρδος. Ήτανε δεξιός, θυμάμαι, του Σαμαρά. Δεξιός παραμένει ο Μπαλούρδος. Τώρα του Σαμαρά παραμένει. Δεν έχει να κάνει. Μένει δεξιός, μνημονιακός παραμένει ο Μπαλούρδος. Ο Μπαλούρδος υπηρετεί πάντα τις μνημονιακές πολιτικές. Ό,τι σημαίνει και αυτό. Και την εξουσία. Και την εξουσία. Και την εξουσία. Αυτό το κάνει και ο Τσίπρας τώρα τελευταία. Α, το διάλογο. Ναι, το μαθαίνει. Όχι. Το κάνει. Άκουγα πριν που έλεγε ότι είναι του μανιφέστου. Πιανού, κεφαλαίο. Αυτά είναι πριν. Α, παλιά. Ναι, όταν όλοι μας πήγαιναν κόντρα. Δηλαδή, ο πρετεντέρης με το που ανοίγει το δελτίο έχει να πει τα καλύτερα για τον Τσίπρα. Δεν στέλνει πια ο Γοργοπότομος στην Αλαμάνα περήφανο χαιρετισμό. Όχι, όχι. Όχι. Τρέμει στη Χούκλη. Στη Χούκλη περήφανο χαιρετισμό. Και στην Κουμουνδούρου ταυτόχρονα. Αχα. Ο Φλαμπουράρης συντονίζει τώρα που λείπει ο Τσίπρας. Τι, άιτε, έτσι το γιατί αφήνει, την νιώθω πολύ συντονισμένη την κυβέρνηση. Εντάξει, ας πάει ο Τσίπρας στην Αμερική, ας πάει καλιά. Έβαλε και αυτή την. Έβαλε και αυτή την απαγόρευση ο Τσίπρας να μην βγαίνουν στα πρωινά υπουργοί και έχει περάσει μια εβδομάδα. Βαρετό, και να σκάσουν είναι όλοι. Καλά νούμερα κάνουν. Αλλά... βγαίνουν μόνο βουλευτές. Ναι, ναι, αλλά θέλεις να ακούσεις λίγο το φλαμπουράρι. Και να βγαίνουν μόνο βουλευτές, όχι να μας παίρνεις και το φίλο από τους βουλευτές να το βάλεις στα υπουργεία. Αυτό ήταν δηλαδή, άσε μερικούς βουλευτές να έχουμε να κάνουμε παιχνίδι κι εμείς. Έλαντε, ο Φίλης πραγματικά. Και συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο. Ο Φίλης. Ναι. Ναι, ναι, τι είπανε. Πάντα θρησκευτικά. Να, τα αριστερά δεν τα λέτε όμως. Τα αριστερά δεν τα λέτε. Όχι, είπε δεν θα πειραχτούν, δεν υπάρχει τίποτα. Ήταν ένα λάθος της Αλληνής. Συγγνώμη, καταλάβατε. Διαφημίσεις, θέλει ο Νίκος και εδώ είμαστε. Και επειδή ξεκινήσαμε με τη διεθνή, σε ορχιστρικό, θα κλείσουμε με τη διεθνή. Στα ποντιακά όμως. Για να το καταλάβουν όλοι. Το θέλει και ο Νίκος Απρανίδης εδώ που είναι. Πόντιος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί μαγκαζίνο. Απέσα τέρτε και σαπίνα, σκοθέστε να έρθεν ο καιρό. Ένα τώρα αβού το ημάκι, ασολέν το ύστερνο. Το Ιντερνασιονάλε είναι μάτω θα γλιτών. Το Ιντερνασιο τάλε είναι μάτω θα γλιτών. στον κόσμο τον βάλε φωτία. Δώστε για σύνετε σαχτάρ. Ας χτίζω μάλλον με καρδία. Ωραίες κοθέστε σοποδάρ. Όλοι εμείς η εργατεία, οι δουλευτάρχοι προκομέ. Τα βασιλεύουμε στον κόσμο, αγάς κανείς κι θα πούμε. Τα βασιλεύουμε στον κόσμο, αγάς κανείς κι θα πούμε. Αμόν άνθρωποι εμείς να ζούμε, ελάς πατούμε το ζυγό. Ας αρχινούμε και το έργο, ως πέντο σιδέρων ζεστών. Έλα τώρα που το ημάκι, ας ολέν το ιστερνόν. Το Ιντερνάσιο λάλε, ένε μας δω θα γλιτών. Το Ιντερνάσιο λάλε, ένε μας δω θα γλιτών. Εμάς κανείς κι θα γλιτών μας, νε βασιλέν και νε θεοί. Αν θέλουμε ελευθερία, θα πολεμούμε μανασί. Ένα τώρα που το ημάκι, ας ολέν το ιστερνόν. Το Ιντερνασιονάλε, εν εμάς δω θα γλιτών. Το Ιντερνασιονάλε.